Og nå sport, over til vår utsendte medarbeider som akkurat nå befinner seg I baren på Hotell Kløfta Hilton. Ja, jeg befinner meg nå på Hotell Kløfta Hilton I baren her oppe, og sammen med meg her sitter Tore Ador, som faktisk mannen som for 2 år siden forsøkte å innføre tyrefekting I Norge for første gang. Ja. Hva var det som skjedde? Hvorfor ikke dette blitt noe av? Vel, det kom vel I første rekke av at etter en stund så fant vi ut at det var mye vanskeligere enn vi hadde trodd å lære disse oksene å fekte.